komputerów. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 1999 zł dodajemy drukarkę HP oraz antywirus McAfee. Co to? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. I tak oto, proszę Państwa, już po godzinie 18 program trzeci, audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 12 dzień maja, jest piątek, serwis przed nami, Justyna Mączka, Radosław Mróz. Za pierwszą nieobecność 3000 zł, za kolejną 10. Takie mają być kary dla osób, które zignorują wezwanie komisji zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie. CBA przygląda się sprzedaży przez miejską spółkę terenu w zabytkowym stołecznym parku Skaryszewskim. Hakerzy zaatakowali największego operatora telefonii komórkowej w Hiszpanii i żądają okupu. Nawet kilkanaście tysięcy złotych grzywny mogą zapłacić osoby, które nie stawią się na przesłuchanie przed komisją weryfikacyjną. To komisja powołana na mocy ustawy przez Sejm ma się zajmować przypadkami łamania prawa przy reprywatyzacji w Warszawie. Wczoraj premier Beata Szydło na przewodniczącego tej komisji powołała wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. W jej skład wejdą kandydaci wskazani przez partie polityczne. Niekoniecznie muszą to być prawnicy. O finansowych karach za zlekceważenie wezwania komisji Ksenia Maćczak. Choć dokładnej daty rozpoczęcia prac komisji nie ma, wiadomo już, że unikanie stawiennictwa przed nią nie będzie się opłacać, przekonuje wiceminister sprawiedliwości i jednocześnie przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Jest wiele środków przewidzianych prawem, ale przede wszystkim komisja ma możliwości nakładania kar finansowych. Jak sprawdziliśmy, niemałych, bo pierwsza nieobecność to koszt 3000 zł, kolejna nieobecność to 10 tysięcy. Oczywiście każdy wezwany od decyzji komisji będzie mógł się odwołać, bo jak przekonuje warszawski adwokat Jacek Dibuła, jego zdaniem. Mamy do czynienia z tworem naruszającym konstytucję, no i w tym momencie prawem obywatela jest bronić się w sytuacji, kiedy jego prawa wynikające z konstytucji są naruszane. Pierwsze odwołanie rozpatrzy komisja, kolejne sądy administracyjne. Jeśli przyznają one rację komisji, świadek i tak będzie musiał się stawić na przesłuchanie nawet pod groźbą doprowadzenia. Trzeba jednak pamiętać, że każda sprawa przez sądy będzie rozpatrywana indywidualnie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, pytana dziś przez dziennikarzy, czy stawi się przed komisją weryfikacyjną, powtórzyła, że nie, bo i zdaniem komisja jest niekonstytucyjna. Wiceszefowa PO dodała, że nie czuje się winna w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, bo postępowała zgodnie z prawem. A prokuratura postawiła dziś zarzuty 8 osobom, w tym 3 adwokatom, zamieszanym w sprawę przejęcia działek w samym centrum stolicy. Są podejrzani o oszustwo znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia. A Centralne Biuro Antykorupcyjne analizuje działania miejskiej spółki w sprawie sprzedaży części terenu parku Skaryszewskiego w stolicy. Według Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sprzedała prawa do użytkowania wieczystego działki do roku 2089. Piotr Kaczorek z CBA. To ta nieruchomość położona na terenie zabytkowego parku Skaryszewskiego blisko Stadionu Narodowego. W tej chwili nie przesądzamy, że są nieprawidłowości. Działka ma 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. O jej sprzedaży poinformowało Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Jego przedstawiciele obawiają się, że na terenie parku powstanie apartamentowiec. Zwracają uwagę, że dla tego terenu nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Warszawski Park Skarszewski jest pod ochroną konserwatora zabytków. Ten już zapowiedział, że zgody na ewentualną zabudowę nie wyda. W serwisie Trójki teraz pożegnanie profesora Wiktora Osiateńskiego. W ostatniej drodze na warszawskich Powązkach towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele, ludzie nauki. Był pisarzem, publicystą, nauczycielem akademickim, prawnikiem i działaczem społecznym. Brał udział w pracach nad polską konstytucją, ale zajmował się też upowszechnianiem informacji o uzależnieniach, w tym o alkoholizmie. Ci, którzy go znali, mówią o jego ogromnej wiedzy, umiejętności przekazania i życzliwości. Będzie nam brakowało takiego nauczyciela, panie profesorze. Na szczęście mamy także twoje książki. Piękny ślad zostawiasz na ziemi, piękny człowieku, mądrego serca i czułego rozumu. Jestem uczniem profesora Osiateńskiego. Mam jednak poczucie, że jestem po prostu jednym z wielu jego uczniów, którzy są teraz działaczami, naukowcami, dziennikarzami, adwokatami, terapeutami, urzędnikami, obrońcami praw człowieka. Profesora Wiktora Osiateńskiego wspominali rzecznik praw obywatelskich Adam Bodner i dyrektor Teatru Wielkiego Waldemar Dąbrowski. Wiktor Osiateński zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 72 lata. Na koniec w serwisie Trójki Hiszpania i szantaż hakerów. Zaatakowali oni największego hiszpańskiego operatora telefonii komórkowej, firmę Telefonica. Koncern zapewnia, że klienci nie ucierpieli. Hakerzy żądają okupu $300 za każdy zainfekowany wirusem komputer.

Psycholog zdrowia Mateusz Banaszkiewicz z Uniwersytetu SWPS próbował floatingu i go poleca. Intencją tej metody jest to, żeby stymulować takie reakcje w naszym układzie nerwowym, które wiążą się z rozluźnieniem. Choć metoda jest naprawdę bardzo stara, to nie ma jeszcze wielu dowodów naukowych wskazujących na to, że jest ona efektywna, ale takie dowody się pojawiają. Jeden z takich badaczy nawet bada osoby chore na tak zwany zespół stresu pourazowego i to jest jedna z form, która potrafi przynieść dodatkową ulgę. Ze stresu pourazowego amerykańskim żołnierzom pomaga się otrząsnąć i to dosłownie metoda TRE. O tym szczególnym drżeniu opowiada Grażyna Okulska. Ssaki i ludzie jako ewolucyjny mechanizm uwalniania od napięć otrzymali coś, co dała natura. Wibracje, drżenie, trzęsienie, no różnie możemy to nazwać. W każdym razie odnosi się do pulsacji w ciele. W określonej pozycji po pewnym czasie nasze ciała zaczynają drgać. W ten sposób uwalnia się skumulowane w tkankach napięcie. Wszystko odbywa się pod okiem trenera. W pozycji krzesełko przy ścianie. Ono nas trochę oswaja ze sobą, z oddechem, z tym, co się dzieje w ciele, z różnymi napięciami. Potem jest druga pozycja, na leżąco, taka bardziej relaksacyjna. Efekt podobny do tego, co czujemy po intensywnym płaczu, tylko bez zapuchniętych oczu i zatkanego nosa. Czasem wściekły mężczyzna rzuci mięsem, a kobieta talerzem. Babcinego serwisu szkoda, ale można się wybrać do pokoju furii. Jakiś czas temu takie miejsce odwiedził Kuba Witkowski. Trudno mówić, że napięcie zeszło, ale przyznam się szczerze, że pierwszy raz byłem w takiej sytuacji, że bez żadnych konsekwencji mogłem coś rozwalić. Podczas rzucania tymi talerzami tak naprawdę myślałem o jednej takiej osobie. Psycholog Mateusz Banaszkiewicz jest sceptyczny wobec tego sposobu. Dlatego, że wzmacniamy związek pomiędzy agresją a agresywnymi zachowaniami. Badania wskazują na to, że to prawdopodobnie sprawi, że poczuje się jeszcze gorzej. I porównuje to do anonimowego, nienawistnego wyżywania się w internecie. Każdy potrzebuje swojego sposobu na uwolnienie napięcia. Czy to będzie głębokie oddychanie, ruch fizyczny, czy któraś z nowych metod. Co wybierzemy, zależy od potrzeb, osobowości i możliwości. Doradzała Magdalena Karczewska. 17 minut po 18:00, tu Trójka. Pan Darek przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zespół The Hooters. Only knows it's only coming. 23 minuty po godzinie 18. Kilka dni temu z tajnej misji kosmicznej powrócił amerykański bezzałogowy prom kosmiczny. Na orbicie okołoziemskiej był prawie 2 lata, a w tym czasie prawdopodobnie przekazywał na Ziemię dane z nasłuchu satelitów rosyjskich, także chińskich. Mieliśmy do czynienia ostatnio z lądowaniem tego wehikułu, który jest de facto bezzałogowym promem kosmicznym, najmniejszym na świecie latającym. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Wojsko, Technika, Obronność. Który potrafi być wyrzucony na orbitę, potrafi manewrować swobodnie na tej orbicie. Poza tym potrafi samodzielnie wylądować na Ziemi. To, do czego się zbliżał na tej orbicie, jest owiane wielką tajemnicą. Najprawdopodobniej jest to przede wszystkim platforma do zbierania informacji o sygnałach, powiedzmy sobie, konkurentów, Rosjan i Chińczyków. Jest też szansa, że Amerykanie mogli podsłuchiwać sygnały telekomunikacyjne cywilnych satelitów. Ależ oczywiście wszystkiego. Sądzi pan, że na przykład w tej chwili naszą rozmowę też ktoś może podsłuchiwać? Gdzieś tam z kosmosu? Nie mam wątpliwości, że to jest technicznie absolutnie możliwe, wręcz bardzo proste. No nie wiem, czy pan ma połączenie. Wierzę do skoczka, pokaż pionki. Ustalić tożsamość. Wojsko tak ma, że woli nie ujawniać zbyt wielu szczegółów. Mateusz Borkowicz, Niebo Kopernika. Ten pojazd mógł posłużyć do jakichś celów militarnych. Taki pojazd może posłużyć do celów szpiegowskich, ale tak naprawdę, żeby wykorzystać pojazd do takich celów, lepiej, żeby nikt o nim nie wiedział. Pan mówi poważnie, czy pan żartuje? Bo ja nie słyszałem. To jest tajne, to raczej trudno tym słyszeć. Ale pan jednak usłyszał. To jak tajemnica, to nie można mówić. Żyjemy w świecie generalnie policyjnym, bo teraz każdy każdego podgląda, podpatruje, podsłuchuje. Ten bezzałogowy prom kosmiczny jest platformą, która przybliża do interesujących Amerykanów obiektów te elementy obsłuchujące. I te sygnały, które pochodzą z pojazdu, który jest poddawany lustracji, są poddawane obróbce i przekazywana ta obróbka na Ziemię, po czym to wszystko podlega analizie. Nie mam nic na sumie. Że wiem, jak ktoś szpiegował. Nie obawiam się. Dzisiaj przy współczesnej technologii z kosmosu, co można zobaczyć tutaj na Ziemi? To, że widzimy obiekt, co tam jest, to jest okej. Okay. Natomiast jak mamy skrajnie wielką, militarną rozdzielczość tego typu, że możemy przeczytać napis z orbity na piłeczce tenisowej, a to już jest zarezerwowane dla niektórych oczu militarnych na świecie. Natomiast my komercyjnie badający z kosmosu różne ciekawostki, możemy sobie zamówić w o wiele mniejszej rozdzielczości. O tajną misję amerykańskiego wahadłowca pytał Tomasz Jeleński. To depend on you, I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street, and I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, to walk away. I try to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it. Miły list od pana Antka. Przy okazji pozdrowienia, jestem właśnie w drodze na jutrzejsze dni otwarte w Trójce. Miałem już kilkakrotnie okazję przebywać na Myśliwieckiej, jednak z niecierpliwieniem wyczekuję dnia jutrzejszego. Dziękuję za waszą obecność. James Sam Brown, a tymczasem po 18.30 skrót wiadomości. Radosław Mróz. Dowody w sprawie śmierci Iwony Cygan ze Szczucina pod Tarnowem zaginęły, potwierdza to Polskiemu Radiu prokuratura. Chodzi między innymi o ubrania ofiary. 18-latka została brutalnie zamordowana 19 lat temu. Podejrzanym o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem jest Paweł K., który na mocy ekstradycji wczoraj został przewieziony do Polski z Austrii. W przyszłym tygodniu usłyszy zarzuty. A są już zarzuty dla 8 osób w śledztwie w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Osoby te odpowiedzą za oszustwa na mieniu o wielkiej wartości. Wszyscy zostali zatrzymani wczoraj przez CBA. 3 osoby to są adwokaci. Dotyczy to 4 nieruchomości położonych w Warszawie. Jednej przy ulicy Twardej 8, drugiej przy ulicy Twardej 10, Siennej 24 i Królewskiej 39. Informował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Studio emisyjne, studio koncertowe, radiowe korytarze i trójkowi dziennikarze. Już na państwa czekamy. I zapraszamy do Trójki. Jutro u nas dzień otwarty. Zapraszamy między 10 a 18, a na spotkanie z państwem czekają m.in. Piotr Metz i Piotr Stelmach. Ja będę od 17 do 19 przy Myśliwieckiej 357. Będę też oprowadzał od chyba 12 do 14 albo trochę później, ale na pewno przed audycją, także damy radę. Zaraz po Stelmie od 19 do 22 będę prowadził listę osobistą i będzie gość specjalny, młody polski jazzman Kuba Więcek, który w Studiu Osieckiej zagra koncert od 21. Przypomnijmy adres raz jeszcze: Myśliwiecka 357 Warszawa. Gorąco zapraszamy, a w Trójce kolejne informacje o 19. Wieczorem w nocy na południu chmury, przelotne opady, burze i mgły. Poza tym będzie pogodnie w nocy od 3 stopni do 10, 7 w centrum. A jutro na zachodzie, południu chmury, deszcz. Lokalnie możliwe burze. Na północy, wschodzie i w centrum będzie słonecznie. Temperatury od 15 do 19, chyba najcieplej we Wrocławiu. 19 właśnie, 20 w Rzeszowie, 15 w Krakowie, Katowicach, Lublinie, Kielcach, Augustowie, 16 w Olsztynie, 18 w Warszawie, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu, 19. Następne dni ciepłe, ale z możliwymi opadami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 7 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to! Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. But we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy. Last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Mango Jerry. Do lata jeszcze daleko i prognozy, przynajmniej te dzisiejsze, niezbyt zachęcające. Pocieszające jest to, że do tak wyprzedzających sprawę prognoz nie należy się przywiązywać. Tu trójka, 22 minuty pozostały do 19. Są, proszę Państwa, takie słowa, które w słowniku co prawda znajdziemy, ale przynajmniej oficjalnie lepiej ich nie używać. Przekonała się o tym pani Elżbieta, kierowniczka nomen omen Biura Kultury w Rybnickim Magistracie. Podczas jednego z koncertów, który prowadziła, użyła jednego z tych zakazanych słów. Konsekwencją była niestety utrata stanowiska. O, SDR, widzisz, inni ludzie palą, ale cóż, jest to tak sobie posieleś, dziewczyno, ale piękna, zgniła zieleń. Ale SDR, dzisiaj na komisji SDR, dzisiaj się dzieje, słuchajcie, co tu jest ukrane, nie ogarniam. W koncercie wzięło udział kilku znanych raperów, był to jeden z dni pięciodniowej rybnickiej majówki. Agnieszka Skupień, asystentka prezydenta Rybnika. W trakcie tego koncertu niestety pani kierownik zapomniała o swojej roli, jaką pełni. Weszła kilkukrotnie na scenę, właściwie zabierając show artyście, wchodząc na scenę, pozostając na niej razem z artystą. Pełniła tam funkcje oficjalne, publiczne, będąc jednocześnie konferansjerem. Należałoby odróżnić konwencję, w którą wchodzi artysta w danym momencie, która jest przypisana artyście, dla niego jest możliwa, w odróżnieniu do funkcji publicznej, jaką pełniła w tamtym czasie, była już pani kierownik. Skontaktowaliśmy się z panią Elżbietą, ta jednak odmówiła komentarza. Wystosowała natomiast list otwarty, w którym przeprosiła za swoje zachowanie. Przyjmuję z pokorą konsekwencje niefortunnego wystąpienia, które mają nie tylko wymiar pozbawienia mnie dotychczasowego stanowiska, ale przede wszystkim wstydu, nagonki medialnej i publicznego linczu. Użycie na scenie niecenzuralnego naturalnego słowa było zupełnie niezamierzone i spontaniczne, kierowane silnymi emocjami, aczkolwiek nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Przepraszam wszystkich, których moje zachowanie wzburzyło, zniesmaczyło lub przyprawiło o inne negatywne emocje. Pani kierownik nie została zwolniona, ale została zdegradowana. Prezydent, szanując dotychczasową pracę, pani kierownik postanowił, że daje wciąż szansę i możliwość rozwijania się i pracy na rzecz miasta, dlatego pani nadal pracuje w Biurze Kultury, w Urzędzie Miasta, natomiast nie pracuje na stanowisku kierowniczym. Prezydent zdecydował, że od kogoś, kto piastuje funkcje publiczne, kierownicze, wymaga się o wiele więcej. Za ostre potraktowanie pani urzędnik, czy nie? No masakra jest. Każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli, tak? Nawet jeżeli pani reprezentowała urząd miasta? Nawet jeśli. To jest tylko człowiek, tak jak każdy. A praca jest pracą, no. To się powinna wstrzymać z tym, nie? Powinna jakąś karę ponieść za to. No co, że przeprosiła, no. Aż taka kara. Mogli jakąś naganę wpisać do akt czy coś takiego, nie? Ale aż taka kara, no nie wiem. A ja jestem emerytka i mam bardzo taki charakter, wie pan. Ja rozumiem młodych i jestem bardzo tolerancyjna. A szefostwo ma swoje prawa, nie? Abyśmy tylko do poważniejszych spraw potrafili podchodzić równo, w sposób zasadniczy tak bardzo. O panią kierownik, losy pani kierownik pytał Łukasz Szwej z Polskiego Radia Katowice. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. To Brian Adams. Sunny. Smiled at me and really. A niebawem Michał Gąsiorowski. My way, all you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A. Sand and a rock was formed when you held my hand. Sunny one, so true, I love you. Ah, Sunny, thank you for the smile upon your face. Yeah, Sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Oh, you're my spark of a nature's fire. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, dzień dobry i zapraszam na kilka minut z motoryzacją. 71335 na Facebooku na Trzecim Biegu, tak można się z nami kontaktować, a dziś między innymi o mysim kolorze, o niezwykłym holowniku lotniczym i o dwóch literach R. Moto wiadomości. Ale na początek o bardzo ważnym i bardzo mądrym postanowieniu Sądu Najwyższego. Jak donosi Rzeczpospolita, pewien mężczyzna, który jako pasażer uległ wypadkowi, domagał się odszkodowania, ponieważ kierowca jego samochodu był pijany. Początkowo sąd zgodził się na odszkodowanie, ale sprawa trafiła do apelacji, bo poszkodowany domagał się większej sumy. Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że mężczyźni spożywali razem alkohol, obaj byli nietrzeźwi, a takie zachowanie jest naganne. O żadnym odszkodowaniu nie ma więc mowy. Decyzja jest ostateczna. I brawo. Ciekawy tydzień miało Porsche. Najpierw okazało się, że z fabryki w Zuffenhausen wyjechał model 911 numer milion. Najpierw ruszy w trasy dookoła świata, a następnie trafi do muzeum marki. Inny model, Cayenne, dokonał niebywałej rzeczy. Przez 42 metry ciągnął ważącego 285 ton Airbusa A380, czyli gigantyczny samolot. Rekord trafił do księgi Guinnessa, a warto dodać, że chodzi tu o zwykły fabryczny samochód z dieslem o pojemności 4,2 litra. Skoro mowa o Nike, to największy salon na świecie otworzyło Lamborghini. Gdzie? Kto zgadnie? Oczywiście w Dubaju. Ma 3 poziomy, 1800 metrów kwadratowych powierzchni i, co tu dużo mówić, robi wrażenie. Nie dziwi nikogo, że największe salony na świecie mają tam także Bentley, Bugatti i Rolls-Royce. No, to teraz coś a propos. Od czasu do czasu pojawiają się informacje o wyjątkowych Rolls-Royce'ach. 2 miesiące temu opowiadałem o goście pomalowanym specjalną farbą ze skruszonych diamentów. Konkretnie z 1000 zmielonych na pył diamentów. Tym razem w Abu Zabi pojawiła się kolekcja 7 samochodów inspirowanych różnymi motywami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na przykład różowym kwiatem pustyni, sokolnictwem albo szlakiem starożytnych handlarzy. Sporo w tym rzecz jasna marketingu, ale muszę przyznać, że wszystkie te modele wyglądają obłędnie. A mówię o tym dlatego, że niedawno miałem okazję porozmawiać z głównym designerem Rolls-Royce'a, Gillem Taylorem. Otaczały nas przedmioty ze specjalnej kolekcji łączącej świat mody z Rolls-Royce'em, a Gill Taylor, ubrany w perfekcyjnie skrojony garnitur, mówił z charakterystyczną elegancją w głosie, a opowiadał o swoich samochodach tak, jak nikt inny wcześniej. A zapytałem go, jak trudno jest zaprojektować auto, które z natury rzeczy jest bardzo konserwatywne, natomiast musi teraz sprostać nowoczesnym wymaganiom XXI wieku. Oto, co powiedział. That's a very good question. On the basis that as a design chief, you know, I have to make sure that every Rolls-Royce is a Rolls-Royce. Dobre pytanie. Jako szef designu muszę mieć pewność, że Rolls-Royce to Rolls-Royce. Teraz nasuwa się kolejne pytanie, czyli czym w takim razie jest Rolls-Royce? Nasz każdy nowy samochód musi mieć właściwą prezencję, elegancję i właściwe maniery. Te samochody są prowadzone przez ludzi, którzy cieszą się i świętują specyficzny rodzaj grzeczności i uprzejmości, gry fair i braku przesady. I teraz, przechodząc do duszy i charyzmy tego samochodu, mamy do zaoferowania konkretne linie i proporcje, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. I to takie, które gwarantują komfort oraz odpowiedni poziom luksusu, czyli to wszystko, co zawiera w sobie DNA Rolls-Royce'a. To samochód, który ma w sobie odpowiednią dozę wdzięku, ale nigdy nie może być agresywny ani narzucający się. Do tego ma wielką moc, mamy przecież świetne silniki V12 z ogromną rezerwą mocy, ale właściciele używają jej z pewną dyskrecją. Nie chodzi o to, żeby dawać popis pełnej mocy, chodzi o to, żeby wiedzieć, że się ją ma. Never aggressive. It has the power, it has a fantastic V12 engine, it has a huge reserve of power, but you can use it at your discretion. The car is not all about power, it's about the way in which you do something, the way in which you are. Muszę przyznać, że Gill Taylor był sam jak ludzkie wcielenie projektowanych przez siebie samochodów, ale stanęło przed nim ostatnio spore wyzwanie. Rolls-Royce postanowił bowiem stworzyć pierwszy w historii swojej marki SUV. Podwyższone samochody w tak wielkich gabarytach, do jakich przyzwyczaił nas Rolls-Royce, wyglądają niezgrabnie, nie oszukujmy się. A przecież SUV Rollsa zyskał nieoficjalną nazwę Cullinan, czyli największego znalezionego diamentu, z którego stworzono kilkaset brylantów, a największy z nich trafił do królewskiej korony, którą można oglądać w Tower w Londynie. Nie da się więc ukryć, że stworzenie takiego samochodu musiało się wiązać z wielką presją i wielkimi oczekiwaniami. Co na to Gill Taylor? It was a great challenge. It's a car that I, from a personal side, knew that the time was coming when we would go into that sector of the market and we would never call it an SUV. To było wielkie wyzwanie. Wiedziałem, że zbliża się czas, kiedy będziemy musieli zaprojektować taki samochód. Nigdy wcześniej nie mieliśmy samochodu typu SUV, ale ponieważ rynek się zmienia, nie miałem wątpliwości, że przyjdzie kolej i na nas. Co ciekawe, ponieważ sport i użyteczność nie do końca pasują do Rolls-Royce'a, nazywamy go High Body Car, ze względu na wyższą pozycję siedzenia kierowcy i pasażerów. To będzie także samochód z napędem na 4 koła, zdolny pojechać w każdym terenie. Mówimy, że ten samochód powinien zabrać latający dywan w nowe przestrzenie dla Rolls-Royce'a, ponieważ dotąd poruszaliśmy się w obrębie takich samochodów jak wielkie limuzyny Phantom czy Ghost, czy nieco bardziej sportowe Wraith i Dawn. Ja i cały mój zespół mieliśmy bardzo dużo radości z tego wyzwania, które, jak wspomniałem wcześniej, wiąże się z elegancją, wdziękiem, finezją, a wszystko zawarte jest w proporcjach tak specyficznego samochodu. Dlatego, że jego podstawą jest funkcjonalność. Udało nam się więc idealnie dobrać proporcje i grafikę, które z dala będą niezaprzeczalnie rozpoznawalne jako Rolls-Royce. Jeśli ktoś zapyta, czy udało nam się połączyć samochód typu SUV z elegancją, to bez wahania odpowiem, że tak. Że jest to samochód, w którym udało się stworzyć unikalną równowagę funkcjonalności, pojemności i wyjątkowości. Tym autem będzie można śmiało pojechać zarówno na bal, jak i hollywoodzką premierę. No i do tego ma ten szyk charakterystyczny dla każdego Rolls-Royce'a. That underpins every Rolls Royce. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądał ten samochód, bo cały czas czekamy na oficjalną prezentację. Pojawiło się kilka zdjęć szpiegowskich podczas jego testów i na ich podstawie stworzono symulację samochodu. Jeśli są Państwo ciekawi, to zapraszam na nasz fanpage na trzecim biegu. Jeśli tak samo będzie wyglądać w rzeczywistości jak na tych zdjęciach, to Jill Taylor nie przesadził w swoich zachwytach. Nasz test. Chciałbym na koniec opowiedzieć o choć trochę zbliżonym samochodzie do tego, o którym mówiliśmy przed chwilą, no może chociaż o Maserati Levante, ale niestety na to się na razie nie zanosi. Znalazłem za to ciekawą wiadomość na temat sprzedaży bardziej dostępnych dla przeciętnych klientów samochodów w Europie. No i okazuje się, że po raz pierwszy od dawna zmienił się lider w sprzedaży nowych samochodów w marcu. Przez 7 lat niepodzielnie rządził Volkswagen Golf. W tym roku wyprzedził go jednak Ford Fiesta. O niewiele, zaledwie o 500 egzemplarzy, ale jednak Volkswagenie nie panikują, bo zdają sobie sprawę z tego, że w dużej mierze wynika to z faktu wprowadzenia nowego modelu i braku ciągłości dostaw do dealerów. W Fordzie na pewno się jednak ucieszyli, więc dziś właśnie o Fieście. Ale żeby nie być banalnym, wybrałem specjalną Fiestę ST200. A co? Co to oznacza? Powstała na 40. urodziny Fiesty, ma, jak sama nazwa wskazuje, 200 koni mechanicznych i silnik 1.6 turbo, czyli jak w Formule 1. Tyle, że tam są w stanie wygenerować prawie 1000 koni. Ostatnio Łukasz Bąk w Dzienniku Gazecie Prawnej napisał, że gdyby miał do wyboru Fiestę 200 i Porsche 718, wybrałby Fiestę. O, trochę mnie to zdumiało, a trochę zaintrygowało. Tym z większą ciekawością przypatrywałem się temu maluchowi w mysim kolorze, bo tylko w takim można ją kupić. Nie jest przesadnie napompowana. Użyłbym raczej sformułowania dobrze zbudowana z wyrzeźbioną sylwetką. Ma śliczne, kontrastowe, czerwone zaciski hamulców i znakomicie się prowadzi dzięki idealnie zestrojonemu zawieszeniu i układowi kierowniczemu. Nie można o niej powiedzieć, że jest ekstremalnie twarda. O nie, jest akurat. W jeździe po mieście spisuje się znakomicie. Czy czegoś jej brakuje? A i owszem, po pierwsze ładnego brzmienia, po drugie jest w niej zbyt głośno przy wyższych prędkościach, a po trzecie ma przedpotopowy system obsługi multimedialnej. Poza tym chyba się jednak podoba, skoro sprzedano już około 40 tysięcy egzemplarzy tego samochodu. A zatem to świetne auto, choć nie mam żadnych wątpliwości, że gdybym miał wybór, bez chwili wahania wybrałbym Porsche 718. Michał Gąsierowski, dziękuję na dziś to wszystko. Na trzecim biegu za tydzień o tej samej porze. Dziękujemy. Za 7 minut 19. Przy otwartym oknie, panie Michale, to jednak trochę szumi to studio, prawda? A ja chciałem troszkę tego lata koledze Baronowi udostępnić. Tyle to, proszę Państwa, na dziś. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Nieprzypadkowo. ABC. You think the world will melt if you whistle. There's a certain spring in your stride. You face the future like a key seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Yeah.